श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 49वें श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। कर्मनिष्ठा का फल ज्ञान निष्ठा की योग्यता है। कर्मनिष्ठा का परिपाक जिसके हो गया वह ज्ञान निष्ठा योग्य बन जाता है। तो ज्ञान निष्ठा की योग्यता का स्वरूप 49वें श्लोक के पूर्वार्ध में बताया। ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप जो कर्मज सिद्धि है वह जिसे प्राप्त हो गई है, कर्मज सिद्धि को प्राप्त करके जो सिद्ध हो गया है उसका लक्षण है कि वह सर्वत्र असक्त बुद्धि होता है, उसका अंतकरण उसके अधीन होता है और स्वयं के शरीर तथा जीवितादि के विषय में भी निष्प्रिय होता है। यह कर्मज सिद्धि जिसे प्राप्त हो गई उसका लक्षण है। और ऐसा जो कर्मज सिद्धि को प्राप्त करके सिद्ध हुआ वो है ज्ञान निष्ठा के योग्य अधिकारी। उसे श्रवणादि से ज्ञान होता है, उस ज्ञान को सन्यासेन अधिगच्छति में सन्यासेन इस तृतीयांत पद से बताया। ज्ञान निष्ठा योग्य हुआ तो उसे ज्ञान प्राप्त हुआ श्रवणादि से, उसके द्वारा कृत श्रवणादि अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान कराते ही है जो कर्मज सिद्धि से सिद्ध हुआ है। उसका श्रवणादि उसे श्रवणादि का जो दृष्ट फल है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार वह कराते ही है। तो अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार को सन्यास शब्द से कहा गया और उस सन्यास शब्दित अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक सम्यक बोध से एक सिद्धि प्राप्त होती है, वह नैष्कर्म्य सिद्धि है। और नैष्कर्म्य सिद्धि का अर्थ है निर्विकार आत्मरूप से अवस्थान। जिसे नैव कुर्वन् न कारयन् इत्यादि शब्दों से पहले भगवान बता चुके हैं। सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वसि नव द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्। तो ज्ञान से क्रियावत्व की प्रतीति कराने वाला अध्यास निवृत्त हो गया। तो अध्यास के न रहने से जो कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए ज्ञानी की उपाधिभूत कार्यक्रम संघात रूप से परिणत हुए भूत हैं, गुण हैं, उनके द्वारा निर्वर्तित कर्मों को ज्ञानी उनमें आत्माभिमान न होने से मैंने किया ऐसा अभिमान न होने से अपना कर्म नहीं मानेगा, उसका निर्वर्तक नहीं समझेगा। शरीर आदि से जैसे दूसरों के होते हैं तो उनमें अज्ञानी मैंने किया ये मेरा कर्म है, मैं इस कर्म से कर्मवान हूँ, ऐसा अभिमान उसे नहीं होता। ऐसे ज्ञानी की उपाधि के द्वारा होने वाले शुभाशुभ कर्मों का भी अभिमान ज्ञानी में नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी की अहंता निर्विकार आत्मस्वरूप में अवस्थित है। तो उपाधि के द्वारा कर्म होते रहे लेकिन उनका अपने से यत्किंचित भी संश्लेष अनुभव न हो तो माना जाता है नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो गया, निर्विकार आत्मस्वरूप में अवस्थित हुआ। इस नैष्कर्म्य सिद्धि का विशेषण है परमा, वह कर्मज सिद्धि से विलक्षण है, इसलिए उसे कहा गया परम नैष्कर्म्य सिद्धि। वह ज्ञान संन्यास शब्दित ज्ञान का फल है मुक्ति, जब तक शरीर है तब तक जीवन मुक्ति और शरीर छूटने के बाद विधेय मुक्ति, यह ज्ञान का जो द्विविध फल है उसे परमाम नैष्कर्म्य सिद्धिम शब्द से बताया, दृष्ट फल जीवन मुक्ति, अदृष्ट फल विधेय मुक्ति, और वह प्राप्त होता है संन्यास शब्दित ज्ञान से या ज्ञान का फलभूत जो संन्यास उससे जीवन मुक्ति तथा विधेय मुक्ति शब्दित परम नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसे 49वें श्लोक में बताया गया। कर्मज सिद्धि जिसे प्राप्त हो गई वह नैष्कर्म्य परम नैष्कर्म्य सिद्धि शब्दित मोक्ष कहो, मुक्ति कहो, ब्रह्म की प्राप्ति कहो, जिस क्रम से करता है उस क्रम को बताना भगवान आवश्यक समझ रहे हैं, इसलिए वो क्रम प्रकार आने वाले श्लोक में बताते हैं। 50वें श्लोक में, 50वें श्लोक का अवतरण टीकाकार भाष्यकार भगवान लिखते हैं, तो अवतरण भाष्य को देखिए। पूर्वोक्तेन स्वकर्मानुष्ठानेन ईश्वर अभ्यर्चनेन ईश्वर अभ्यर्चन रूपेण जनितां प्राग उक्त लक्षणां सिद्धिं प्राप्तस्य उत्पन्न आत्मविवेक ज्ञानस्य केवल आत्मज्ञान निष्ठा रूपा नैष्कर्म्य लक्षणा सिद्धि येन क्रमेण भवति तत् वक्तव्यम् इत्याह। तो पूर्वोक्तेन स्वकर्मानुष्ठानेन ईश्वर अभ्यर्चने अभ्यर्चन रूपेण अने स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम इंदति मानव, इस श्लोक के द्वारा उक्त जो स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान रूप ईश्वर का अभ्यर्चन है, ये साधन है, और इस साधन से प्राप्त होने वाली सिद्धि है प्राग उक्त लक्षणा सिद्धि, यानी ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि, वो है प्राग उक्त लक्षणा सिद्धि, और उसे प्राप्त कर लिया है जिसने, अर्थात स्वकर्मानुष्ठान रूप ईश्वर की अभ्यर्चना जिसकी परिपक्व हो गई, सफल हो गई, ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त कर ली जिसने, वह प्रागुक्त लक्षणां सिद्धिम प्राप्त शब्द से लेना है। तो उसे जब ज्ञान की योग्यता प्राप्त हो गई तो योग्य अधिकारी को श्रवण आदि से निश्चित ही ज्ञान होगा, तो फिर उत्पन्न आत्मविवेक ज्ञानस्य, तो कर्मज सिद्धि प्राप्त कर ली और फिर श्रवण आदि कर लिया, अधिकारी बन करके अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में अथ शब्द जिस साधन चतुष्टय के अनंतर ब्रह्म विचार करने के लिए श्रवणादि करने के लिए कहता है वह साधन चतुष्टय प्राप्त करके अधिकारी बन करके श्रवणादि कर लिए तो वे श्रवणादि जिसके लिए होते हैं वही कराते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए होता है। इसलिए कहते हैं कि उत्पन्न आत्म विवेक ज्ञानस्य, तो उसे आत्म साक्षात्कार होगा। उत्पन्न आत्म विवेक ज्ञान है अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोधवान, तो उसे केवल आत्मज्ञान निष्ठा रूपा नैष्कर्म्य लक्षणा सिद्धि, तो निर्विकार आत्म रूप से अवस्थान जीवन मुक्ति रूपा जो सिद्धि है वह येन क्रमेण भवति, जिस क्रम से वह जीवन मुक्त हो जाता है उस क्रम को बताना चाहिए। इस अभिप्राय से भगवान कृष्ण 50वें श्लोक का उपदेश करते हैं अर्जुन को, इसलिए कहते इति आह, यानी इसी अभिप्राय से 50वें श्लोक को भगवान बता रहे हैं। हाँ, उत्पन्न ये क्रियापद है भूतकालिक, उत्पन्न निष्ठा प्रत्यय भूतार्थ में होता है, तो उत्पन्न हो गया आत्मज्ञान, तो आत्मज्ञान उत्पन्न हो जाता है योग्य अधिकारी को, तो उसे आत्मज्ञान का फल नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये जो ज्ञान निष्ठा योग्य बन गया कर्म निष्ठा से, जो वह जिस क्रम से जो जीवन का लक्ष्य है जीवन मुक्ति विधेय मुक्ति, उसे जिस क्रम से पाता है वह क्रम बताना है। ये बताया कि ये ज्ञान हो करके फिर वो जिस क्रम से पा रहा है, हाँ वो क्रम बता रहा है। यानी आत्मज्ञान योग्य है तो श्रवण आदि करेगा तो आत्मज्ञान होगा ही, और आत्मज्ञान होगा तो जीवन मुक्ति तथा विदेह मुक्ति मिलेगी ही, लेकिन वो जिस क्रम से मिलती है वो क्रम प्रकार बताया जा रहा है। किस क्रम से, यानी जो कृत कर्मा है वह जिस क्रम से मुक्ति को पा रहा है वह क्रम बताया जा रहा है। कर्मज सिद्धि को प्राप्त करने वाला नैष्कर्म्य सिद्धि को जैसे प्राप्त करेगा वो क्रम बताया जा रहा है। तो सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोधमे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो हे कौन्तेय, ये संबोधन है, सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्म प्राप्नोति तथा में वचनात् निबोध, ऐसा अन्वय करिए, तथा में वचनात् समासेन एव निबोध, ऐसा। तो सिद्धिं प्राप्त में सिद्धि शब्द का अर्थ है कर्मज सिद्धि, ज्ञान निष्ठा योग्यता। तो ज्ञान निष्ठा योग्यता जिसने प्राप्त कर ली, अर्थात जो सर्वत्र असक्त बुद्धि हो गया, जितात्मा हो गया और विगत स्प्रिय हो गया, ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त जो होता है कर्म सिद्धि प्राप्त, उसमें ये तीन विशेषताएं आती है। तो ऐसा जो व्यक्ति सर्वत्र असक्त बुद्धि जितात्मा विगत स्प्रिय, उसे जिस क्रम से नैष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति होनी है वह क्रम संक्षेप में भगवान बता रहा है। इसलिए कहा कि सिद्धिम प्राप्त यानी कर्म निष्ठा का परिपाक हो गया है जिसके, जैसा गीता ने कर्म करने के लिए जिज्ञासु को बताया वैसा ही कर्म कर लिया। तो विविधिसंति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन के अनुसार स्वस्व वर्णाश्रम विहित तो कर्मानुष्ठान रूप ईश्वर की अभ्यर्चना कर ली जिसने, उसके अंदर शुद्ध विविधिसा होती है। जहां जहां आसक्ति हो सकती है बाह्य पदार्थों में तथा अध्यात्म में बता, वहां वहां आसक्ति निकल गई, शुद्ध चित्त हुआ और मन भी जितात्मा है, वशीभूत है। तो उसके अंदर अभी आत्मविषयक अज्ञान विद्यमान होने से, अध्यास बाधित न होने से इच्छा तो रहेगी, और कहा कि उसके अंदर स्वयं के शरीर के विषय में और जीवित आदि के विषय में भी इच्छा नहीं है, तो बाह्य भोग विषयक इच्छा तो रहेगी नहीं। फिर तो क्या इच्छा रहेगी अज्ञानी है? तो वो इच्छा होगी शुद्ध मुमुक्षा, जो ज्ञान की प्रथम भूमिका है, शुभेच्छा, और उस मोक्ष की मोक्ष प्राप्ति का साधन भूत जो आत्मज्ञान, उसकी इच्छा रहेगी, आत्मजिज्ञासु बनेगा वो। जैसे नचिकेता को यमराज जी कहते हैं विद्याभिप्सिनम नचिकेतसम मन्ने, हे नचिकेत मैं तुम्हें तो विद्याभिप्सु मानता हूँ, विद्यार्थी मानता हूँ, आत्मजिज्ञासु मानता हूँ, सच्चा आत्मजिज्ञासु। वैसी आत्मजिज्ञासा विविधिसंति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन इस श्रुति के द्वारा बताए गए कर्मनिष्ठा रूपी साधन से प्राप्त होती है। वो प्राप्त हो गई जिसको, उसे यहां पर सिद्धिम प्राप्त शब्द से कहा जा रहा है। सच्चा आत्मजिज्ञासु ये कहो, या अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से कहा गया जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है वो कहो, या ज्ञान की सात भूमिकाओं में से प्रथम भूमिका रूढ़ साधक कहो, वो हुआ। अब प्रथम भूमिका रूढ़ होने मात्र से ही कृतार्थ तो नहीं हुआ, उसे वह नैष्कर्म्य सिद्धि रूप जीवन मुक्ति को प्राप्त करने के लिए चौथी भूमिका तक पहुंचना पड़ेगा, पंचम भूमिका तक पहुंचना पड़ेगा, असंसतिक तक। तो प्रथम भूमिका रूढ़ जो है वो असंसक्ति तक कैसे पहुंचता है वो क्रम बताना है। इसलिए पहले जिसको ले जाना है वहां तक, असंसक्ति तक कहो या नैष्कर्म्य सिद्धि तक कहो, जिसको ले जाना है वह कहां पर है वो बताया सिद्धिम प्राप्त शब्द से। वो इस समय है प्रथम भूमिका में, प्रथम सीढ़ी पर, उसे पांचवी सीढ़ी पर चढ़ाना है। पहली सीढ़ी में जिसके पैर हैं दोनों अच्छी तरह से स्थित, ज्ञान निष्ठा की योग्यता मात्र अर्जित की है अभी, तो उसे कहते यथा ये न प्रकारेण ब्रह्म आपनोति, ब्रह्म की प्राप्ति होती है। ब्रह्म की प्राप्ति ही नैष्कर्म्य सिद्धि है, नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति है। परमाम नैष्कर्म्य सिद्धिम अधिगच्छति कहो या ब्रह्माधिगच्छति कहो, दोनों का एक अर्थ है। निर्विकार ब्रह्म रूप से अवस्था नहीं तो नैष्कर्म्य सिद्धि है। तो ज्ञान निष्ठा का जो अधिकारी बन गया वह यथा यानी येन क्रमेण येन प्रकारेण ब्रह्म आपनोति यानी ज्ञान का फल, ज्ञान निष्ठा का फलभूत नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म को प्राप्त करने का अर्थ है नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करना। वो येन प्रकारेण प्राप्नोति तथा का अर्थ है तम प्रकारम में यानी मम वचनात् समासेन एव श्रृणु निबोध। तो मेरे वचन से संक्षेप से सुनो, मैं बता रहा हूं, और सुन करके निबोध निश्चय कर लो कि ज्ञान निष्ठा का अधिकारी ऐसा ऐसा अपना उत्तर जीवन जीता है। शुभ विचारणा, तनुमानसा और सत्वापत्ति, इन तीन सीढ़ियों को, भूमिकाओं को पार कर लेता है तब नैष्कर्म्य सिद्धि शब्दित जो असंसक्ति है उसे प्राप्त कर लेता है। गीता की नैष्कर्म्य सिद्धि और वहां योग वासिष्ठ में बताई गई जो सात भूमिका है उनमें से पंचम भूमिका उसे वो प्राप्त कर लेता है। पंचम भूमिका में फिर जगत भासेगा तब भी विवेकी मनुष्य को सूर्य किरणों में प्रतीयमान जल के तरह बाधित रूप से भासेगा। तो बाधित रूप से भासेगा तो उसका अपने आप को अधिष्ठान स्वरूप अनुभव करने वाले को जैसे सूर्य किरणों के साथ प्रतीयमान जल का यत्किंचित भी संश्लेष नहीं होता, ऐसा क्रियाकारक फल भेदात्मक जो संसार है उससे वह अपने आप को असंश्लिष्ट समझेगा। यही नैष्कर्म्य सिद्धि की प्राप्ति है, वो असंसक्ति भूमिका में होती है। इसलिए वो प्रकार होगा यथा तथा शब्द से बताया गया। ये बीच वाली जो तीन भूमिका है, पहली भूमिका और पांचवी भूमिका के, इन चार तीन भूमिकाओं को पार करके पंचम भूमिका को प्राप्त करना होगा। वो प्रकार है यथा तथा शब्द से बताया गया कि येन प्रकारेण ब्रह्म आपनोति, वो ब्रह्म की प्राप्ति है असंसक्ति को प्राप्त करना। और तथा यानी वह प्रकार में वचनात् समासेन एव, एवकार व्यावर्तक है विस्तार का, विस्तार से नहीं बताऊंगा संक्षेप से बताऊंगा, समास से बताऊंगा का अर्थ है। और उसे सुन करके निबोध निश्चय कर लो कि इस प्रकार से ज्ञान निष्ठा का अधिकारी ज्ञान के फल को प्राप्त करता है। तो वो जो ब्रह्म प्राप्ति है उस ब्रह्म प्राप्ति को ही कहा जा रहा है एक प्रकार से निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो ज्ञान की जो परानिष्ठा है, साधन का अंतिम पर्यवसान फल होता है। तो ये जो ज्ञान विचारणा तनुमानसा सत्वापत्ति, यहां तक ज्ञान है और इस ज्ञान की परानिष्ठा है असंसक्ति। सत्वापत्ति में अहम ब्रह्मास्मि यह बोध होता है और वह बोध समूल अध्यास को निवृत्त करता है और वासनाओं का क्षय कर देता है। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते से बताई गई जो रस शब्दित सूक्ष्मतम वासनाएं हैं वो कहो या मनुनाश कहो हो जाता है। और फिर जो वृत्त्यात्मक बोध है वह स्वयं भी एक अविनाशी वीर्य प्रकृति तथा प्राकृत जगत को हमेशा के लिए बाधित रखने वाला चित्त में एक सामर्थ्य प्रदान करके चला जाता है। तो माना जाता है ये सत्वापत्ति तक का जो ज्ञान है, यहां ज्ञानस्य षष्ट्यंत शब्द से विचारणा तनुमानसा और सत्वापत्ति, यहां तक के तीनों भूमिकाओं को लीजिए, और इन तीनों भूमिकाओं की परानिष्ठा है पर्यवसान असंसक्ति, वो है नैष्कर्म्य सिद्धि, वो है ब्रह्म प्राप्ति। उस ब्रह्म प्राप्ति को ही कहा जा रहा है ज्ञान निष्ठा को, कि या ज्ञानस्य या परानिष्ठा यानी फलावस्था। फिर उस अवस्था में वो जीवन दृष्ट फल जीवन मुक्ति रहता है, और बाद में तो असंसक क्या नाम विधेय मुक्ति। और जैसी जैसी जीवन मुक्ति सुदृढ़ होती जाती है तो छठी और सातवीं भूमिकाएं जीवन मुक्ति का ही परिपाक है एक प्रकार से, वो असंसक्ति का परिपाक है पदार्था भावनी और तुरीय का, लेकिन मुख्य रूप से ये पदार्था भाव क्या नाम असंसक्ति ये यहां पर बताई जा रही है। तो भाष्य को देखिए, तो सिद्धिम प्राप्त, इसमें सिद्धि का अर्थ है कर्मज सिद्धि। वो भाष्यकर भगवान बता रहे हैं कि स्वकर्मणा ईश्वरम समभ्यर्च्य तत्प्रसादजाम कायेन्द्रियाणाम ज्ञान निष्ठा योग्यता लक्षणाम सिद्धिम प्राप्त। तो सिद्धि पदार्थ हो गया स्वकर्म का अनुष्ठान रूप ईश्वर की अभ्यर्चना से, ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त जो स्वयं की उपाधिभूत शरीर इंद्रियों में ज्ञान निष्ठा की योग्यता, ये है सिद्धिम प्राप्त। इसमें प्रथम पद सिद्धि का अर्थ, वो सिद्धि को प्राप्त कर लिया का अर्थ है जिसने यह सिद्धि प्राप्त कर ली उसके शरीर और इंद्रियों में ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ जाती है। इंद्रिय शब्द अंतकरण का भी परामर्शक है, यानी कार्यकरण संगात हो गया। तो शरीर का यानी अंतिम शरीर है वो, बाद में तो फिर शरीर होना नहीं है। हाँ, तो शरीर में योग्यता आएगी। वो जो अहम ब्रह्मास्मि यह चरम वृत्ति जो समस्त प्रकृति तथा प्राकृत जगत को बाधित करने वाली जिस बुद्धि में प्रकट होनी है, वह शरीर भी सात्विक शरीर होगा। है शरीर का मतलब बहुत मोटा होना चाहिए ऐसा नहीं, वो सात्विक शरीर होना चाहिए। दुबले पतले को भी होता, अष्टावक्र को भी होता, वो कोई बाहरी सुंदर दिखे मोटा हो ऐसा नहीं, दर्शनीय हो ऐसा। वो चाहे वो अष्टावक्र के तरह आठ स्थान पर वक्र हो, लेकिन उसके अंदर शरीर में जो सदाचार जनित एक ब्रह्मवर्चस होता है, तो ये ईश्वर की अभ्यर्चना समझ करके अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान कर रहा है तो सदाचार है। उससे जनित एक जो ब्रह्मवर्चस है, वो ब्रह्मवर्चस वो शरीर की योग्यता है, और इंद्रियों की योग्यता है, इंद्रिया जो है निग्रहित रहती है, मनोनिग्रह रहता है। ये कार्यक्रम संघात, तो ऐसे कार्यक्रम संघात में ही वह ब्रह्म ज्ञान धारण योग्य बुद्धि रह पाएगी, रहेगी, उसके लिए भी योग्य गोलक चाहिए ना। वो योग्य गोलक ये है, तो इसलिए कहा कि तत्प्रसाद जाम यानी ईश्वर के अनुग्रह से प्राप्त जो शरीर इंद्रिय शब्दित कार्यक्रम संघात में ज्ञान निष्ठा की योग्यता, यही वो सिद्धि पदार्थ है। और उसे प्राप्त यानी सिद्धिम प्राप्त, ज्ञान धारण योग्य बन गया। इति तद अनुवाद उत्तरार्ध। तो ये जो कर्मानुष्ठान तथा उसके फल का जो पहले साध्य साधन भाव बताया गया था उसका अनुवाद यहां पर किया उत्तरार्थ है, यानी उत्तर में जो अर्थ बताना है आने वाले श्लोकों से उसके लिए ये अनुवाद है कि कर्मानुष्ठान रूप साधन का जो फल है वह जिसके जीवन में आ गया वह अब ज्ञान का फल जिस क्रम से प्राप्त करेगा वह क्रम है उत्तर अर्थ, उत्तर पदार्थ, और उसके लिए ये अनुवाद है। उत्तर शब्द से लेना आने वाले श्लोकों के द्वारा बताया जाने वाला जो प्रकार है, और उस प्रकार के लिए यहां पर ये अनुवाद है प्रथम पाद के द्वारा सिद्धिम प्राप्त, इतने इन दो पदों के द्वारा। आगे हैं किम तत् उत्तरम, कहते हो उत्तर पदार्थ क्या है, यदर्थ अनुवाद इति उच्यते, जिसके लिए कर्म तथा ज्ञान निष्ठा की योग्यता के साध्य साधन भाव का अनुवाद करना पड़ा, वह उत्तर पदार्थ क्या है। तो उत्तर पदार्थ को बताया जा रहा है यथा ब्रह्म इत्यादि से। तो यथा का अर्थ करते हैं येन प्रकारेण ज्ञान निष्ठा रूपेण ब्रह्म परमात्मानं आपनोति, तथा यानी तम प्रकारम ज्ञान निष्ठा प्राप्ति क्रमम, तथा का अर्थ करते हैं ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति का क्रम में, यानी मम वचनात्, वचनात् पद का अध्याय करना है, मेरे वचन से निबोध यानी त्वम निश्चय न अवधारय इति एतदेन इत्यर्थ। तो कहा क्या आप बहुत विस्तार से बताओगे, कहा नहीं। तो किम विस्तरेण न इति आह समासेन एव, यानी संक्षेपेण एव हे कौन्तेय, संक्षेप से ही मैं बता रहा हूं उससे सुन करके अवधारण कर लो। यथा ब्रह्म प्राप्नोति तथा निबोध इति अनेन या प्रतिज्ञाता ब्रह्म प्राप्ति ताम इदंतया दर्शयितुम आह निष्ठा ज्ञानस्य यापरा। यथा ब्रह्म तथा अपनोति, इससे बताई गई जो ब्रह्म प्राप्ति उसे इदंतया बताने के लिए यानी प्रत्यक्ष बताने के लिए ये ब्रह्म प्राप्ति है, ज्ञान का फल, इसके लिए कहते हैं इदंतया बताने के लिए चौथे पाद में उसी ब्रह्म प्राप्ति को निष्ठा ज्ञानस्य या परा ऐसे बताया जा रहा है, या यानी जो ज्ञान की परानिष्ठा है वही ब्रह्म प्राप्ति है। ज्ञान की परानिष्ठा का ही नाम है वो ब्रह्म प्राप्ति। इस अभिप्राय से ये कहा कि या प्रतिज्ञाता ब्रह्म प्राप्ति ताम इदंतया दर्शयितुम आह निष्ठा ज्ञानस्य या परा इति, इसमें निष्ठा शब्द का अर्थ करते हैं पर्यवसानम, अने परिसमाप्ति इति एतत्। निष्ठा शब्द का अर्थ है परिसमाप्ति, परिसमाप्ति का अर्थ है पर्यवसान, पर्यवसान का अर्थ है साधन का पर्यवसान होता है फल, इसलिए निष्ठा का अर्थ निकलेगा फलावस्था। किसकी फलावस्था है ब्रह्म प्राप्ति? तो साधन की। किस साधन की? तो ज्ञान साधन की, इसलिए ज्ञानस्य निष्ठा, यानी ज्ञान रूप साधन की वो फलावस्था है ब्रह्म प्राप्ति। और वह निष्ठा का विशेषण है परा, यानी ज्ञान की परानिष्ठा का मतलब ज्ञान के ज्ञान की परा फलावस्था, ज्ञान रूप साधन की उत्कृष्ट फलावस्था, वो है नैष्कर्म्य सिद्धि, जीवन मुक्ति। ये ज्ञान का उत्कृष्ट फल है, बाकी और परत्व उसमें ज्ञान की निष्ठा में यानी फलावस्था में परत्व है, बाकी जो साधन है संसार को प्राप्त कराने वाला जो साधन, उस साधन की फलावस्था की दृष्टि से उत्कृष्ट है, परम पुरुषार्थ है न मोक्ष ब्रह्म प्राप्ति, इसलिए उसे कहा जा रहा है परा। चार प्रकार के पुरुषार्थों में से जो चतुर्थ पुरुषार्थ है वह महान है, बाकी पुरुषार्थों की अपेक्षा उत्कृष्ट है, उस दृष्टि से यहाँ पर निष्ठा का विशेषण है परा। इसलिए निष्ठा का अर्थ हुआ पर्यवसानम, पर्यवसान का अर्थ हुआ समाप्ति। और पूछा जा रहा है कि किसकी समाप्ति यानी फलावस्था, तो कहते ब्रह्मज्ञानस्य, ज्ञानस्य का अर्थ ब्रह्मज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की यह फलावस्था है ब्रह्म प्राप्ति। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति श्रुति कहती है। तो या परा का अर्थ करते हैं परिसमाप्ति, परा परिसमाप्ति, ये परा ये निष्ठा का विशेषण है, निष्ठा का अर्थ है परिसमाप्ति। ब्रह्म प्राप्ति यह ज्ञान रूप साधन का उत्कृष्ट फल है। तो कहा कि कीदृशी सा, तो ब्रह्म प्राप्ति रूप जो परानिष्ठा है ज्ञान की वह किस प्रकार की है, उसका क्या आकार है? कहते यादृशम आत्मज्ञानम, तो जिस प्रकार का आत्मज्ञान है उसी प्रकार की ज्ञान की परानिष्ठा है, इसलिए कहा यादृशम आत्मज्ञानम तादृशी सा, यानी वो ज्ञानस्य परानिष्ठा, जिस प्रकार का आत्मज्ञान है उसी प्रकार की ज्ञान की वह परानिष्ठा है। सा शब्द से परानिष्ठा को लेना। तो कहा आत्मज्ञान किस प्रकार का है, तो कहते हैं कीदृक् तत्, तत् यानी आत्मज्ञानम, आत्मज्ञान जिस प्रकार का होगा, जिस आकार का होगा उसी आकार की ब्रह्म प्राप्ति मानी जाएगी। तो आत्मज्ञान का आकार क्या है, कैसा है आत्मज्ञान, किस प्रकार का है, तो कहते हैं यादृशम आत्मा, ज्ञान तो होता है ज्ञान का विषय जैसा होगा ऐसा, घटक ज्ञान पटक ज्ञान इत्यादि में ज्ञान के विषय घटादि जैसे हैं ऐसा ही घटक ज्ञानादि हैं, ऐसे आत्मज्ञान कैसा है, तो कहा कि जैसे आत्मा है ऐसा आत्मज्ञान है, और जैसा आत्मज्ञान है ऐसी ज्ञान की परानिष्ठा है। तो कहा आत्मज्ञान आत्मा के जैसा है यदि, तो वो आत्मा कैसे है? तो कीदृशम तत् का अर्थ कर दिया, यादृश आत्मा तादृशम आत्मज्ञानम, ऐसे लगाना। अब पूछा जा रहा है कि आत्मा किस प्रकार का? आत्मा के विषय में तो चार वाक्यों को पूछो तो चैतन्य विशिष्ट शरीर को ही वे आत्मा बताएंगे, अन्य चार वाक्यों को पूछो तो कोई कहेगा कि इंद्रिया ही आत्मा है, तो कोई कहेगा प्राण ही आत्मा है, कोई कहेगा मन ही आत्मा है, तो कोई कहेगा क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है, कोई कहेगा शून्य ही है, तो कोई कहेगा असंग ज्ञान रूप आत्मा है लेकिन अनेक है, वैशेषिक सांख्य कहेंगे, सांख्य और योगी, और वेदांती कहेंगे कि वो एक है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो आत्मा के विषय में भी तो बहुत विप्रतिपत्तियां हैं, इसलिए पूछा जा रहा है कि कीदृशः असौ, असौ आत्मा कीदृशः, जिस आत्मा जैसे है ऐसा आत्मज्ञान है कह रहे हो, तो आत्मा कैसे है? ये प्रश्न है आत्मज्ञान का निर्धारण करने के लिए। तो कहते हैं यादृशो भगवता उक्तः, तो कहे आत्मा का यथार्थ स्वरूप तो जैसा भगवान ने बताया वैसा है। गीता में भगवान ने, यानी गीता ने, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे इत्यादि वाक्यों से भगवान बताते हैं कि निर्विकार चिद्रूप आत्मा है और वो एक है अनेक नहीं। तो आत्मा का निर्विकार चेतन ये स्वरूप है और श्रुतियां जैसी बताती हैं, इसलिए कहते हैं भगवता यादृश उक्त तादृश असो, ऐसा लगा देना, जैसा भगवान ने बताया ऐसा आत्मा है। और कहते हैं भगवान तो पुरुष विशेष है और पौरुषे वचन वैदिकों के लिए वही प्रमाण होता है जो वेद मूलक है। तो भगवान जो पुरुष विशेष है उनके द्वारा बताया गया आत्मा का स्वरूप प्रामाणिक वैदिक लोग तब मानेंगे, जब भगवान ने जैसा आत्मा का स्वरूप बताया ऐसा ही स्वरूप आत्मा का वेद बता दें, तब तो माना जाएगा कि भगवान ने ठीक ठीक बताया। इसलिए कहा कि उपनिषद वाक्यश्च यादृश आत्मा उक्त तादृश आत्मा, ऐसे लगाना। तो उपनिषद वाक्य सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम इत्यादि वाक्य से आत्मा का स्वरूप जैसा बताते हैं, एतद् आत्मम् इदं सर्वं स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इत्यादि वाक्य आत्मा को जैसा बताते हैं ऐसा आत्मा है। इसलिए कहते हैं उपनिषद वाक्यश्च यादृशः असौ उक्त तादृश असौ, यानि आत्मा। और तीसरा प्रमाण यानि एक भगवता यादृश उक्त से स्मृति बताई, उपनिषद वाक्य से श्रुति बताई और न्यायतश्च से युक्ति बताई जा रही है। तो आत्मा को कहा जाता है क्षेत्रज्ञ ने दृक्, और प्रकृति तथा प्राकृत जगत को कहा जाता है क्षेत्र यानी दृश्य। तो दृक् एव न तु दृश्यते, और जो दृष्टा होता है वह दृश्य से असंग रहता है इत्यादि जो युक्तियां हैं ये न्याय है। तो श्रुति स्मृति और युक्ति वे आत्मा का जैसा स्वरूप बताती हैं ऐसा आत्मा है, और जैसा आत्मा है ऐसा आत्मज्ञान है, और जैसा आत्मज्ञान है ऐसी ब्रह्म प्राप्ति है, ज्ञान की परानिष्ठा है, ये यहां पर कहा गया। अब एक शंका की जा रही है आत्मा के स्वरूप का निर्धारण करने के लिए। आत्मज्ञान का भी ठीक ठीक निर्धारण करने के लिए ये एक शंका है पूर्व पक्षी के मुख से। ननु विषयाकारम ज्ञानम न विषयो अपि न विषयो नापि आकारवान आत्मा इष्यते क्वचित। तो ननु यानी आशंका है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं आपने कहा यादृश आत्मा तादृशम आत्मज्ञानम, तो जैसा आत्मा है ऐसा आत्मज्ञान होगा। लेकिन हम ज्ञान को देखते हैं घटादि ज्ञान को कि वह विषयाकार होता है, यानी विषय का जैसा आकार होगा ऐसा होता है। घट कंबुग्रीवादी मान है तो वैसा ही ज्ञान भी प्रतीत होता है। जल जैसा है ऐसा जल का ज्ञान होता है, यानी विषय के आकार से आकारवान सा प्रतीत होता है ज्ञान। जैसा विषय का आकार ऐसा ही ज्ञान का आकार प्रतीत होता है। ज्ञान है एक वृत्ति और वृत्ति स्वयं का कोई आकार नहीं है, उसका जैसा उसका आलंबन है आकार है विषय है, उस विषय के आकार से आकारित वृत्ति होती है ज्ञान होता है। तो विषयाकारम ज्ञानम ये नियम है, विषयाकारम यानी विषय के आकार से आकारवान सा प्रतीत होता है ज्ञान, उसका अपना कोई आकार नहीं होता। तो आत्मज्ञान को आकार धारण करने के लिए, आत्मज्ञान की सिद्धि के लिए पहले निश्चित होना चाहिए कि उसका विषय आत्मा विषय है और वह आकारवान है। घटादि विषय है और आकारवान है, इसलिए घटोयम पटोयम इत्यादि ज्ञान भी स्वस्व विषय के आकार से आकारवान है। इसकी उन ज्ञानों की उपपत्ति होती है घटादि ज्ञानों की, अनात्म ज्ञानों की, क्योंकि अनात्मा मात्र जो है विषय है और उनका अपना अपना आकार है। आत्मा को तो आप लोग कहते हो कि अविषय है, वह तो विषय ही है ना, विषय नहीं है। युष्मद् अस्मद् प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिनो, इसमें युष्मद् प्रत्यय गोचर जो अनात्मा है उसे कहा गया विषय और अस्मत् प्रत्यय गोचर है आत्मा उसे कहा गया विषयी यानी दृक् प्रकाशक। वह तो प्रकाश्य नहीं है, विषय तो प्रकाश्य होता है दृश्य होता है। तो अपने अपने विषय का यानी ज्ञेय का जैसा आकार है वैसा ज्ञान भासता है। तो इसलिए ज्ञान को उपपन्न होने के लिए आवश्यक है कि उसका एक विषय हो और उस विषय का आकार हो। लेकिन विषय तो हुआ करता है युष्मत् प्रत्ययगोचर, अस्मत् प्रत्ययगोचर विषय नहीं होता, अविषय होता है, विषयी होता है वो। ये आगे कहते हैं कि न विषयो आत्मा ऐसे लगाना और नापि आकारवान आत्मा इष्यते क्वचित। तो आप सिद्धांतियों को कहीं पर भी आत्मा को विषय के रूप में स्वीकार करना अभीष्ट नहीं है, आप आत्मा को विषय रूप नहीं मानते। विषय मानने का अर्थ है दृश्य मानना, तो आपकी आत्मा तो दृश्य नहीं है, विषय नहीं है और उसका कोई आकार भी नहीं है। जैसे घटादि का आकार होता है, रूप, ऐसा कोई रूप नहीं है उसका। तो इस प्रकार वह निराकार होने से और अविषय होने से आत्मविषयक ज्ञान की उपपत्ति नहीं होगी, आत्मविषयक ज्ञान अनुपपन्न है, ये आशंका पूर्व पक्षी ने की कि ननु विषयाकारम ज्ञानम न विषयो नापि आकारवान आत्मा इष्यते क्वचित। जो वेदांती हैं वे आत्मा को विषय रूप तथा आकारवान नहीं मानते हैं, तो आत्मा विषय भी नहीं और आकारवान भी नहीं, तो आत्मज्ञान की उपपत्ति कैसे होगी? लोक में देखा जा रहा है घटादि का ज्ञान घटादि को विषय करता है, घटादि ज्ञान के विषय घटादि विषय हैं, दृश्य हैं और आकारवान है। ऐसा आत्मा होता यदि तब तो आत्मज्ञान की घटादि ज्ञान के तरह उपपत्ति होती, लेकिन आत्मा अविषय होने से और आकारवान न होने से आत्मज्ञान की अनुपपत्ति है। ये आत्मज्ञान के अनुपपत्ति की आशंका पूर्व पक्षी ने की। सिद्धांती पूर्व पक्षी के इस आक्षेप पर आक्षेप करते हैं, यानी आत्मा आकारवान होगा ये बताते हैं ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांती की शंका है। वे सिद्धांती कह रहे हैं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात इत्यादि श्रुतियां उसे प्रकाश रूप बता रही है, भारूप बता रही है, और ये जो स्वयं ज्योति इत्यादि श्रुतियां हैं इसमें आत्मा का आकार वर्णित है, इसलिए आत्मा आकारवान है। ऐसी पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति ने शंका की, इसलिए आत्मज्ञान की अनुपपत्ति में जो हेतु बताया गया था कि आत्मा आकारवान नहीं है करके, यह हेतु ही अनुपपन्न है, असिद्ध है पूर्व पक्षी का। इस प्रकार की पूर्व पक्षी के हेतु के अनुपपत्ति की असिद्धि की शंका ननु इत्यादि से सिद्धांती कर रहे हैं। सिद्धांती के इस शंका का समाधान पूर्व पक्षी करेंगे तो उनका जो हेतु है आत्मा निराकार है करके ये सिद्ध होगा, और हेतु की सिद्धि होने से आत्मज्ञान की अनुपपत्ति रूप जो आक्षेप है यह सिद्ध होगा। इसके लिए पहले एक पूर्व पक्षी के प्रति शंका, फिर उस शंका का निराकरण पूर्व पक्षी के द्वारा, ये दो बातें होगी। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।